Ja nie będę chrapał coś. Będę chrapał? Nie chrapię, kurwa. Znaczy chrapię, ale kurwa wiesz. Będę się położył, pochrap trochę. Co? Pochrap trochę. A ja to nie będę umiał tak, wiesz, żeby kurwa stać. No i bo robimy skitę, kurwa i jest. Ja nie wiem, czy to wyjdzie, wiesz. No śpij, śpi, może akurat zacznie chrapać. Co to kurwa jest? No, bambus. Ja go kupiłem we Wacławie. Co za burdel.